سورته قلم دویم رکو دا 34 نمبر آیت دے سرور دیرشم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سورۃ قلم کے تعزیز فی تبلیغ او مثال دا چا چې شرک کړي نو دا باغ الله دا تبا کو دا په مخ کې او بشارت للمتقین دې زینا زیره اور کوي متقینو ته په دې مرکو کې ان للمتقین عند ربهم بشکد فراد متقینو په نس درب د دې جنتونو د نعمتونو وی افنجعل المسلمین کالمجرمین اگر زو منګه مسلمانان پشاند مجرمینو افنجعل المسلمین کالمجرمین اگر زو منګه مسلمانان پشاند مجرمینو نه ګرځوم الله وې مالکم سدیتا سررا کیفا تحکمون سرنګه فیصله کوي تاسو ام لکم کتاب فی تدرسون ایا تاسو د پاره کتاب دې چپای کې تاسو درس کوی ام لکم کتابن فیه تدرسون ایا تاسو له کتاب دې چپای کتاب کې تاسو درس کوی د دې مسلې چې دا الله دا ویل دي چې شرک کوی نظم بچ کوما ایا تاسو له کتاب دې او پای کې الله دا ویل دي چې تاسو شرک کوی نظم بچ کوما دا شته چرته کتاب ان لکم فیه لما تخیرون یقینا تاسو ده پدې کې حاضری چې غوړه کوي تاسو غواړي ام لکم ایمان علینا آیا تاسو ده پاره وعده ده په موږ باندې بالغتن رسیدون کې الی یوم القیامه ترز تر قیامت ان لکم لما تحکمون یقینا تاسو ده پاره حاضری چې تاسو فیصله کوي ستاسو د پاره هغه سری چې تاسو یې فیصله کوئ سلام ایهم بذالک زعیم ته پوسو کده دای نه چې کم یو د دای نه پدې زعیم زموار عملهم شرکا او فلیاتو بشرکائهم ان کانوا صادقین آیا شته د دې د بر خداران راتل دیو کده بشرکائهم په بر خدارو خپل باندې کچری دی دی د رښتینو نه کدی د رښتینو نه نو راتل دیو کی چې د الله سره برخدار شتا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود پاورز چې کار بکړي شي ان ساق پندای یکشف عن ساق بربند بکړي شي پندای یعنی بربندیا به شي د پندو نوا آ کپلې لری شي پندای پندای با کارشی و یدعون الی السجود برا بلجی سجدو تا فلا یستطیعون دی با طاقت نلری دکت کیدو دو سجدی کولو اس یو دا سوال لازی چالتا با پندو نا کپلی لریشی پندای با کولاوشی نو حدیث کی خرازی انسان برا پورتکی دا قبر نحفاتا عراتا غرلا پی ابلا نازنتا پا بربندا سنت به نشوي په بربنده باندې رواني خپې ابلوي لوشي په بربنده یې نو د پنسې بسنګا د پندون لریکي التبای بربنتیا خدا یوک شفوان ساکن زکه ذکر کو حال به ډیر سخت وي حال کنایت د سختوالي د حالت نه مانا که پا داغ واقعی چرتا دا انسان په پندو بانی کپلی وی ناغبی کپلی اوچتی کلی وی لکه یو سلی زمی داری که یو کار کئی مندوی ناغس کی پینسی پورت کیوی لکه گوره پینسی پورتا که پینسی راکا گم مندوی کار که نو پینسی پورتا که کنایا دسنا د سختوالي د حالتنا حال بدور سخت شي کچرتا په دغه وکه د انسان په بدن باندې کپلې وي په پندو نا به پورته شي وي البته کپلې نه ښه نو یوم یکشف عن ساکن پاورز چلری بکلی شي ان ساکن د پندو نا ویدعون الی السجود بلا بل شي سجدو تا فلا یستطیعون دی با طاقت نلری د کته کېدلو د سجدې کولو خاشعتن ابصارهم تیغ براو دیستر گداغی ترحقهم زلار سیدل بیوی دیت زلت وقد کانو پتاکی او دی یدعون الی سجود چه دی برا بلیجو سجدو تا وهم سالمون او دی سالما خچک جولو سمنز بینکاو ما منسکلے رے خچک جولو او زما جامیش دا شتو شوی دی جامی می پلی تیری دوگو را بانگو شی ټول لږه کلاسه کړو سکه دا نو چې دا بانک چاته شوی دی دا مونږ کیږي جماعت تزانو رسو دا ځکه به دا حالت وي دی چې قد کانو د دنیا کې یوداو نه ال سجود دیله به आवाज وکړي په طرف د سجدو دا اذان دعوت نه دا اذان आवाज کولی په طرف د مانزه اذانو دی ال صلات یوم الجمعه فصاو الى ذکر الله وهم سالمون او دی سالما نسبا خلق ټیک ټاک دې مونږه د سونه کې سار خو بالکل سوق نه کوي وي خلدا ما سوتا نور پسې کم ډیر نه کوي وستړې ما کو نه وته نشما کور مې خوش دې سوګرا باندې ډا کرانی شي دایو باندې نیولې دا ها واکه ډا کرالا او تنه نو سوګ بده دې کور ذمہواری کته مر شوې نو د کور دې مواری بچاته اواله کی ا دعا انت الصاحب فی السفر والخلیفه فی الاهل والمال الله تزما ملګری په صف حاضر کې او تزما خلیفہ په اهل او مال کې الله نگہبان او خبر غستون کې تزما زلال مل دا مال او اهل ما ته پرې خو دو خوش و اعوذ بک من واس الكعبه ها حدیث یاد دی کنه دعاګان یاد لری ها وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون او د سو سي جگ جوړ فزر نی پرې د مال الله يوم نواسو يكذب بهذا الحديث شاغه دروغ په دې قران باندې حديث قران پریدا الله و ایمال را اواغ سوک ما تا پریدا چدرو جنوالے کئی پدی قرآن پدی بیان باندې ما تا پریدا الله و ایتا تبی غمشا چا اللہ ما تا پریدا مانگا اللہ تا پریدا مانگ بسوک سپیلم نشور کولے پکا گسرگا کتیب نشور تا ہوئی خواه ما تا کوئی گوری تسیس تاسی ایسیت تے دا وزیرین بادشاہم سیٹی متبریم خواهند جیدادیم ستاسی دیوے پوش لاس خبره به تاخیر مو چاله گزار نه شو گزار نه چو ته نه شه زنده اخواش الله و زرنی ماته پریدا و ما یو کذب او واسو کوم پریدا چې تکذیب کوي به هاذ الحديث پر بیان مزمل و مدثر کې ورشه او سم آیات کې زنی والمکذبین ولنعمت و ماهلهم قلیلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما ما ته الله ولک پرې د ځکه ما سرا تللی ما سرا شرمولی ما صدا سي سزاګانې دي خوراکونه دي چاغه د تیرې دو قابل ندي تیریګنا سنا د یو صدا او تسره یاله ته پرې یاله بس اشتا موږ د غلامان یو داغه قاصدان یو غلامان یو داغه نوکران یو اپوشه ته پوشه موغه تا ته خبر رسوله زمون مثال د دم نه خبر موږ رسوله چې دا چا وادي کنه نو هغه د کلی کې سکسانی د سوال جوابونو ته پاره هغه ګرځي دمانی دمانو دا کار په خو هغه اوس انده کېږي شي نو هغه کور خبر شاد فلانی په محله کې د فلانی با تاسو یو کس ملمه کور سوکیو کنی ده کور با نوت آوازو که دیزه سو پیره ما ده آوازو نزه پزیوری دلی ده کور نوت بار آوازو که اے فلانو دفلانی پا محلک دفلانی با وادهی اوستاس روطهی منشوی ده ده یو کس نهی لانده اوست که اوستاس ده سه حکم ده چلی کنزلی ده سه اوی ما تا کنزلی سکه اگه پوشو تا پوز ما خو صرف زما صرف سوال جوابو ستاسه کوا زما کار دا زما ته کوشش ده راتلم تک زما سوال جواب نور ته پوښه د روټه مالک پوښنو زمنګ صرف رسولي وما علينا الا البلاغ ده نور منل نه منل لاغا ور پوښ څو سره بیا کوي پوښ وزني ولو ما يكذب بهذا الحديث نستدرجهم من حيث لا يعلمون او زر دی په مزه مزه با او چتوم دی لره داسه زینا چې دی پنه پویږي او املی لهم امیدن اور کوم دی لره د توبه دنیا کې امیدن اور کوم دی لره دنیا کې امید اور کوم چې مله مسجد څخه فائدہ را مسجد څخه فائدہ ته مسجد کې مسجد قران کې څخه فائدہ را دا استاد سان ما خام پورې لګیای د لچا د ګلونو سهار واچاو چې سبب زمام دا حالتي ما د ګلونو هار واچاو هو حدا تا چې د کنزلو د رد بدو تبي زتای د شرو فسادونو ودا شریدې دا فسادې دا دو جنگې دا درو نه یو بل تلم سې دا دو کورو نه دو مالې خرابې پوښ او دا دانه منی او دانه منی اې چې په خره سره ځنه خرابانه وي نو دا حدا تا چې بل نه چې تو ورشه خلکو مليانو مزي یو کړیار تورشه مولیانو مزیو کړي 10-15000 روپۍ خو تنخوا ده امر یو کس راغلی وي یو وخت ستادي ته هو زموږ ځکه ته وک نه چې هغه کم ځو جنگیر وغه ځبن کړه چې میرا استاد مخامخ دیو دیو تاسو وای کنه وای زمنګ د استاد هر ورځ نمبر وي نمبر پرې ده چې د نمبر نه علاوه مولا خالق د سلور کا سنورم روټه وروړي مېدا ول وروړي او چا کړه چې ملمانه راغلي یا چې پروګرام کړی ناغه او سال په کې څو کې بغیر د نمبر مزید او اونې مشلي یو سلو 50 روپۍ دا د یو ماشوم نه اخلي په میاش کې شپیتاو یا ماشومان دي حساب وکړه چاو یاشی نو وزرا ادرینیم زرا نسو شوی یو اولس نیم زرا دا شوی میتا سورا ورکوی داده او سو یاد اکڑی ها او وزرا پی آوا چوا تلت نل زرا شوی او خون مولانا سی ابو کزان دا خورو کنو خورو علاو پیدا کو میخا دا حالت دیا مو خزانه سونه کړی یاره کساګه مو خړه کلو بیا مو خړه کچنه مو خړه کوش مو خړه ولې سکه کله پوتم شروع وکم پوتم نه ورو په منډه کې نه وخت کې وزره پوش مو دان دی ویری شاو مالا بچر ورولې مالا په لاول زستا استاد مستنا نه نه نه مند چا د پاره کار کو پوی تاسو ما حل خو وینې کړ تاسو لا سکه تللی الکه وښه وټل نه وړه وټل تاو لګم نه ولګم بیا ته کې یو کا سورې کوم کنه وخت شون بس بیا ته پوش دولم دی نه کوي نه حاله وباله شو شروته قدم نه لوري وي تم نه نه چنه غریب وځي په واري بیا دا غینه پس راشي بیا غریب کوټه ځي خو نه وخت دی کو دو بجې مو خور او درې بجې مو خور ال استاد حال زمون نو ګور یا مخبل خاصکو مو چې کوم مقصد دی هغه مقصد حاصله ول غواړو چې د الله کتاب د الله دین علم طالبان زکی عوام زکی پوش طالبان زکی دا مقصد دی نو سنست در یو هم نو خبر هغه کمس پسې وا وشل زرو او نور مسلمان خلک هم دا کې سو کلو ګانو باسه بوري ول ول کې د زکاتونو د خیراتونو استاد د ازان سر کوټه یو سو دو بوري درې بوري نور سبزیان نور غنم جوار غنا پړي دا هغه بوري کمال دی مه غمال چې په علاقه تیریږي مثال مې یو سایت ته سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد په مزه مزه په اوچتوم دی له داسې زینا چې دی په نپوي الله زبه نسم په مزه مزه باندې و املی لهم امیدون ورکوم دی له دنیا کې د توبې انکې دی متین بشکا تدبیر زماده مضبوط تدبیر به مضبوط دی ام تسالهم اجرا او جناب من ممد راشه اختیار ها دیو مې یاره ورته نه لګی ها ام تسالهم نا وخت رمې ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون اي غالي تر دینا وځه په څه فال راغره مې په څه قریب ځان را کمزورې دي ام تسالهم اجرا اي غالي تر دینا اي وځه ایا والته د دین ای وزا تشریح کوم دی کنه ام تسالهم اجرا ایا والته د دین سعی وزا سمزدری مزدری موږ نه غواړو خو چې اوس موږ له شابهلک 1000 روپۍ به تاسو مال ما حنا راکوي مزدری وا ام لهم ام تسالهم او د زره بده ورکه ام تسالهم اجرا کته خسیت دی سکول کارم کوي ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون الله ام تسالهم آیا غواړی تر دې د سمزدري تفسیر مراغی په دې ځای وګورئ نو بس مسله حل شوه ده تفسیر مراغی په تفسیر د سورته بقره باندې کم یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل باكد يبان تفسير مراغي غربيا خان تو پويږي فهم من مغرم مسقلون دغه تاوان دا غنه درانه کړی شي کلمات سغخته پیغمبر وې نو دې بدا غنه درانو چې زمنګ نعي وزغوالي تا چې ته غوړ نو بیا څنګه فهم من مغرم مسقلون د تاوان دا غیر درل شي دی وګورو هم من مسقل من مغرم مسقلون کومه لې مصیبت راي فاته دا پیغمبر سوی ما سالتکم ولکم سبا کې راځي کنه ان څنګه راځي ما استاسو نشوخته فهو لكم فیا خبر دار استاسو مبارک شي والي واپس والي نن والو استاسو نن والو مخلوق بس یو کول بس یې سړیا نن بول زت وزر در زر ورکی دائم در کړی ز سړیا ته گزار کا ورته چې سبا در باندې نسبات او سبا در نه کوي الته گزار کا ورته هغه دا چې په خلاصي ورکی او کس لا ته نه خبر نشي بټ او چې ته په کار کې بس هغه په خپل چې ورکه هغه په دین هغه به حیا خونه لګي دبا د کمکري جدا پس دین کار کې ورغه ورغه موږ چې په بيدنه کار کې لګو موږ یې په بهایا پس نه لګو کمکري کې نه پات زموږ الحمدلله هر کار په دین دی یا په کتاب ولو یا په خرچ او خوراک یا د کپلو د پیسې غم به پیلو یا په دې غم خاله کو دا غریب په پیسو کې دا پیسې دا غریب په پیسو کې خو یا به خوري یا به سکی آیا په دین بازار باندې راځي یي په دین په کار کې ورغه شاید به یې باځه کنه یا په دې کار کې ورغه دا موږ چې په دې نه په کار کې پیسې لګو سبه دې مخلوق ته ام تسالهم اجرا فهم کله کله دې بازو لیم چې سره یو ته پیسې واپس کړي چې زه په څه کې دې بازې کې ورغه بیا موږ خفه بشي هم من مغرم مسقلو نو دې تاوان دا غینه درانه کړی شي وي دې بوج دا غینه ام عندهم الغيب يا د اسرائيلم د غيب دې چې دې لیکي غیرا علم د غیب دې چې موږ بخلاص شو موږ له نجات ملاو شي رودي بل دې دې کې غیر را نه نافس بل حکم ربک صبر کوا د فیصله د خپل رب ولا تکن ک صاحب الحوت امګه ګ پشان د مئی والا صبر کوا اغا مئی والا عجیب کارو کو قوم ته مسله بیان کړه قوم خبره نه منله اولا ورته ویلو چې پدې زعذاب راولم نو منی خبر نو خبر خو نه مل نه ویش بده عذاب سم راځي ناغت روان شه بل علاقه ته ته الله وېدا سم مکه گا پشان د مې والا ازنا دا کله چې आवाज وکړ خپل قوم ته او مغزوم او د ډک دغه شی غمجن لولا انت دارکونه متمر ربي کنه وې رسیدل د تد نعمت د طرف در خپل لاله نو بي زبل عراي وخادب غرزول شی او په الخ باندې او مزموم او بده ګناګار قصبي معنا کوي خدای په الخ گزار شو او ګناګار نو او هو مزمو او بده ګناګار فاجتبا ربه غور خاطه د الله نعمت رسیدلې او ګناګار نو ک نعمت نو رسیدلې نو ګناګار وو خاطه نعمت او رسیدلې نو ګناګار نو انبیا ټول د ګنانه بچی پاک دی وړه ها دا که زمو ټول ان شاء الله ای فاجتبا ربه نو غور کړو غل رب دا غو د پوخانا فجعله من الصالحين نبي غرزو اغلرا دنه قانونا ويكاد الذين كفروا او قريب جا کسان چ کفر کړي ليزلقونك بابصارهم چوي يريدا كافر تلرا بابصارهم پخپلو سترګو باندې تاب يري پسترګو سرهګو بدر پر سرو باسي تبي خريمي بابصارهم پسترګو بد يري تیرې تیرې سترګې بدر په سرو باسي دا کله با تا په سترګو یې راي چې موږ کې روزه نیسي زکات ورکې د نو واورې دا کله په سترګو یې راي ها او چې کله قران وي لما سمعوا الذکر کلا چې واورې د قران استاد خلینا صحیح صحیح صحیح قران استاد خلینا واورې نو دوی به تا په سترګو یې راي سترګې بدر پر سلو باسي چې کې دې شي په دې منشي ويقولون وايده په خله به وي انه لمجنون داخله ونه دي سترګې بده يره ا په خله به وي داله ونه دي داله ونه ته مړ وما هو الا ذکر للعالمين نزل دې دا قران مگر پند پاله د مخلوقات صورت کې نفذ الشرك تاجر في تبليغ دا مسله بیان کا چې خیر شولو والا الله دې او لست في حالت د منکر باندې او بیا زیره او حالت دا خلکو چې قران انکار کوي پستر کو بدې یاره سحر در زمنګا شروع کیږي پابند اته سحر در پابند اته او ما سوتن پابند وو ته ټول خیال ساتي او دعا وکي الله دې موږ ګناه معاف کړي الله دې زمنګ په حال باندې رحم وکړي الله دې زمنګ د عمل صحیح کړي الله دې زمنګ د غلط او خلقو د قوم جن احداث کړي او الله دې زمنګ دنیا اخر خيسته کړي الله دې زمنګ مشران چې قرآن او سنت دې موږ کې کار وکړي او سب رسول کو قرآن سے تبلیغ کے بیان کے اللہ دار طول و توفیق اور کی تکم نشیر یا دار کا شہادت او داری یا غم اقام خیستہ کے تکم بگلی آنے تلیلی او اللہ زمین بچو کے فمن من قبل کو حکم داخل و غلق اندار کرا اللہ زمین دے جن کا فمن کمر دے پورے والا اللہ زمین دے تین کا دے دنیا کارم والا اللہ دے تین کا رخصر دے کامیاب ہے اللہ زمین دے دنیا خیستہ کا و زمین دے خیلو خیستہ کا الله چې کوم خلق زمون سره پدې کار کې پدې دین پدې پروګرام کې شریک دي زمون تعاون کوي کار او تو کې طلباء عوام نارینه زنانې الله دې ټول امداد وکړي او الله دې سره پوره پوره دي او خدای دې کوي چې دې دعا